Mandarynki 36% taniej, 11,99 za skrzynkę 2,3 kg. A pomarańcze deserowe 66% taniej, 1,99 za 1 kg. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 21 grudnia, punktualnie 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Już kilkadziesiąt tysięcy dzieci zaszczepionych przeciw COVID-19. Są zarzuty prokuratury wobec żołnierza dezertera. Mimo ostrzeżeń ze strony NATO, Rosja nadal gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą. Dzieci są bardzo dobrym wektorem dla transmisji wirusa, stąd nieustające apele lekarzy, by rodzice zapisywali najmłodszych na szczepienia. Do tej pory zaszczepiono już 85 tysięcy dzieci powyżej 5 roku życia. Na zastrzyk czeka kolejnych 220 tysięcy, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Od wczoraj punkty szczepień mogą zamawiać szczepionki pakowane po 20 sztuk, co umożliwia szczepienia również w miejscach mniej zaludnionych, gdzie jest mniej dzieci. Także już te punkty szczepień również na polskich wsiach będą mogły w najbliższych dniach szczepić dzieci. Liczymy, że jednak jeszcze ta akcja przyspieszy. W pełni zaszczepionych jest prawie 21 milionów Polaków. Ponad 3 miliony osób przyjęły trzecią dawkę przypominającą. 5 stycznia w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne ustawy o bezpieczeństwie covidowym. Projekt autorstwa posłów PiS przewiduje, że pracodawca będzie mógł zażądać od pracownika w wyniku ważnego testu przeciw COVID-19. W wysłuchaniu będą mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, mówi rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. W tym wysłuchaniu wezmą udział wszyscy chętni, to są stowarzyszenia, różne podmioty społeczne, ale także korporacje zawodowe związane z ochroną zdrowia. W tej chwili trwają zgłoszenia. Dla gości będzie połączenie online, także serdecznie zapraszam. Pracownik będzie zwolniony z testu tylko wtedy, kiedy będzie zaszczepiony albo będzie miał status ozdrowieńca. W przypadku braku testu i szczepienia nie poniesie żadnych konsekwencji, nie zostanie zwolniony ani nie straci części pensji. Pracodawca będzie mógł go jedynie oddelegować do innych obowiązków. W ramach walki z wysoką inflacją premier zapowiedział starania o obniżkę podatku VAT do zera na żywność. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział dziś w Sejmie, że trwają prace nad wdrożeniem takiego projektu, ale przypomniał jednocześnie, że ta decyzja wymaga zgody Komisji Europejskiej. To jest bardzo poważne przedsięwzięcie, które niestety trzeba uzgodnić z Unią Europejską. Te uzgodnienia trwają i jesteśmy dobrej myśli, że dostaniemy w tej sprawie zgodę. Obecne przepisy unijne nie zezwalają na zerową stawkę VAT na żywność, a jedynie na zastosowanie stawki obniżonej do 5%. Rząd chce, by zerowy VAT na żywność obowiązywał od lutego przez co najmniej pół roku. Prokuratura w Białymstoku przedstawiła zarzuty wobec żołnierza dezertera Emila Czyk, który w ubiegłym tygodniu uciekł na Białoruś. Teraz sąd zdecyduje, czy za mężczyzną zostanie wydany list gończy, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. To postanowienie o przedstawieniu zarzutu obejmuje czyn z artykułu 339 paragraf 3 kodeksu karnego. To jest dopuszczenie się kwalifikowanej postaci przestępstwa dezercji zagrożonego karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Aktualne działania prokuratury będą zmierzać do wdrożenia za podejrzanym poszukiwaniu listem gończym w celu wykonania z jego udziałem czynności procesowych i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za zarzucane przestępstwo. Starszy szeregowy Emil Czy pełnił służbę w okolicach przejścia w miejscowości Narewka. W ubiegłym tygodniu zniknął z posterunku, zostawiając broń i przeszedł na białoruską stronę. Mężczyzna miał kłopoty z prawem, został skazany za znęcanie się nad matką. Słyszał także zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W sprawie Ukrainy Rosja nie ma dokąd się cofnąć, jeśli pojawi się tam uzbrojenie. Tak oświadczył prezydent Władimir Putin. Dodał, że Moskwa ma nadzieję na wyraźną odpowiedź w sprawie wysuniętych przez nią propozycji dotyczących tzw. gwarancji bezpieczeństwa. Zapewnił, że wysunięte przez Rosję oczekiwania nie stanowią żadnego ultimatum. Tymczasem szef NATO poinformował, że mimo apeli społeczności międzynarodowej Rosja nadal gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą. Jens Stoltenberg ponownie ostrzegł Moskwę przed kolejną inwazją na Ukrainę. Zagroził surowymi konsekwencjami i wezwał do zmniejszenia napięcia. Ponad 500 świątecznych paczek dla bezdomnych i ubogich przygotowało Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie. Do najbardziej potrzebujących trafią głównie produkty z długim terminem ważności, mówi Małgorzata Krauze, jedna z organizatorek akcji. Są to dania gotowe w słoikach, ryż, makaron, olej, ale też śledzie, kukurydza, groszek, barszcz, czyli wszystko to, z czego można przygotować świąteczny posiłek. Chcemy tym osobom podarować chociaż namiastkę takiej świątecznej atmosfery. Wiemy, że to nie jest wszystko, że to jest tak naprawdę tylko jakaś część dobra, którą możemy tym osobom przekazać. Natomiast ważne jest, myślę, to, żeby pokazać tym osobom, że nawet w tym okresie świątecznym, żeby te osoby czuły, że nie są same. Paczki będą rozdawane osobom potrzebującym w czwartek w kuchni świętego brata Alberta przy ulicy Zielonej w Lublinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już czuć było święta, już zapachniało świętami, a w prognozie pogody, a jakże wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami popada śnieg, w wielu miejscach spadnie około 10 cm śniegu, ale uważajmy na zachodzie, na marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nocą na termometrach, no też nieźle, od minus 15 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 13 na Podhalu, na Suwalszczyźnie 10 poniżej zera, ale w większości regionów od minus 7 do minus 3, 0 nad samym morzem, to najwyższa temperatura tej nocy. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na Suwalszczyźnie, ale też będą miejsca, gdzie popada śnieg. Jutro od minus 6 stopni na Podhalu, 4 stopnie pod kreską na Lubelszczyźnie, minus 2 na Mazowszu, 0 w Wielkopolsce, a najwyższa temperatura do plus 2 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive. Pearl Jam na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. 10 minut po godzinie 15. Tu audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Anna Sydorczak, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodaj. Witamy i zapraszamy co najmniej do 19. Tradycyjnie adres mailowy zapraszamy do trójki @polskiradio.pl. Numer do naszej skrzynki SMS-owej 71335 i numer telefonu niezmiennie 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji. Tak się zastanawiamy, jak tu powitać jutro kalendarzowo, a za niecałe 2 godziny rozpocznie się astronomiczna zima. Jak ją powitać? Państwa propozycje czekamy. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na tlen. Szczęście, to co chcesz, by powróciło myśli.

Wcześniej prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożyli życzenia żołnierzom chroniącym granicy i podziękowali im za służbę. Dziś punktualnie o 16.59 rozpocznie się astronomiczna zima. Dzisiejszy dzień jest najkrótszy w roku, a dla miłośników obserwacji nieba szykuje się nie lada gratka. W momencie przechodzenia słońca przez punkt Koziorożca na niebie odbędzie się mini parada planet. A pełen serwis o 16. A teraz u nas czas na sport. Norbert Michalak. Życiowy sukces Maryny Gąsienicy Daniel. Polska alpejka zajęła 6. miejsce w gigancie zaliczanym do Pucharu Świata we francuskim Courchevel. Równie dobrze spisała się druga z naszych reprezentantek. Magdalena Łuczak zajęła 20. miejsce i także zdobyła punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Wygrała bezkonkurencyjna Amerykanka Michaela Schifrin. Drugie miejsce zajęła Szwedka Sara Hector, a trzecia była Szwajcarka Mikkel Gizin. Legia Warszawa została ukarana kwotą ponad 41 tysięcy euro, a to wszystko za zachowanie kibiców na trybunach podczas wyjazdowego meczu Ligi Europy z Leicester City. To kara nałożona przez Europejską Unię Piłkarską za agresywną postawę publiczności oraz odpalanie rac. Piotr Stokowiec wraca do pracy. Tym razem trenował będzie piłkarzy Zagłębia Lubin. Na tym stanowisku zastąpił zwolnionego w zeszłym tygodniu Dariusza Żurawia. Ostatnio pracował w Lechii Gdańsk, ale w latach 2014-2017 był trenerem właśnie Zagłębia. Cieszę się z powrotu do Lubina, powiedział Stokowiec. Czuję się tutaj jak w domu. Jak widać, życie nie znosi próżni. No, cieszę się w ogóle, że dostałem propozycję i obdarzono mnie kolejny raz zaufaniem. To znaczy, że doceniono moją pracę, którą tutaj wykonałem. I znam specyfikę tego miejsca. Wiem, co to jest Zagłębie Lubin. Wiem, co to jest KGHM. Wiem, jakie są oczekiwania. Na pewno czeka nas bardzo trudne zadanie, szczególnie w tej pierwszej fazie. I tak to rozpatruję jako cel taki krótkoterminowy, utrzymanie się w ekstraklasie. Trudne zadanie, bo Zagłębie po rundzie jesiennej ekstraklasy zajmuje 14 miejsce. Sebastian Leb wraca na rajdowe trasy. Dziewięciokrotny mistrz świata będzie startował w następnym sezonie. Leb podpisał kontrakt z teamem M-Sport. 47-latek będzie czwartym kierowcą w fabrycznym zespole. Sezon w drugiej połowie stycznia zainauguruje startem w rajdzie Monte Carlo. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Nocą na termometrach od minus 15 stopni w Kotlinach Karpackich, w większości regionów minus 7, minus 3, 0 nad samym morzem, a jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń na Suwalszczyźnie, ale też miejscami popada śnieg, no więc mróz i śnieg to niezła mieszanka, szczególnie dla kierowców. Jutro od minus 6 stopni na Podhalu, minus 4 na Lubelszczyźnie, 2 stopnie poniżej 0 na Mazowszu, 0 w Wielkopolsce, najwyższa temperatura do plus 2 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Za 26 minut 16, 2 dwójki i 7 trójek. Ja tylko powiem tak, jak mnie zima przywitała. Mogę? Bardzo proszę, słuchamy pana. Bo tak sobie pomyślałem, że mam trochę lat, że jak fajnie, że te samochody są nowoczesne, bo nie trzeba tak zamków ogrzewać, jak to kiedyś w małym Fiacie. No i podszedłem do swojego samochodu, no i okazało się, że przymarzły uszczelki. Jak już je odmroziłem, to przymarzły lusterka składane elektrycznie. A jak już to zrobiłem, to chciałem nalać płynu i zamarzła maska. Jak mi się to wszystko udało zrobić, to zrobiłem 300 kilometrów i przyjechałem do kolegi do pracy, który pomylił dni i będzie tam jutro. I jak sobie wracam, to i tak mi się gęba śmieje, bo ta zima przyszła, ja mam na imię Tomasz i myślę sobie, że może dobrze, że to jest najkrótszy dzień w roku. Także pozdrawiam wszystkich i niech ta zima przyjdzie, jaka by nie była, bo jest ładna. Może to wszystko jednego dnia, panie Tomaszu. Najlepsze życzenia imieninowe, wszystkiego dobrego. Tak, rzeczywiście. No zdarzają się różne sytuacje. Pamiętam kolegę, który na parkingu pod pracą ocznieżał, narobił się, ocznieżał. Okazało się, że to auto kolegi. No tak to jest z tą elektroniką. Jak nacisnął pilocik, to mrugnęły, nie te, no właściwie samochodu obok. Światła awaryjne. Państwa przygody z zimą, już z zimą, 2 dwójki i 7 trójek, czekamy. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym. cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie. Pewnie chciałbym ciebie słuchać więcej. Tylko skoczę w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. No i się zaczęło wspomnienia, także padło hasło maluch. Kto nie przygrzewał kluczyka do malucha zapalniczką, a potem na siłę go wtykał. Ręka do góry. Bardzo dziękuję. To od pana Rafała. Korespondencja ta oczywiście pod adresem zd3@polskieradio.pl. Jeszcze pan Marek, jeśli chodzi o liczbę zakażeń COVID, ilość testów, to spada, dlatego że zbliżają się święta i Sylwester, a ludzie nie chcą siedzieć na kwarantannie czy izolacji, jak wyjdzie wynik pozytywny. Zobaczymy po nowym roku statystyki. Bardzo dziękuję za sygnały. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Adres mailowy 71335, także SMS-owo. Za 20 minut 16. Zapraszamy do trójki. Wariant koronawirusa o nazwie Omikron coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie, a część krajów albo już zaostrza w związku z tym przeciwepidemiczne restrykcje, albo planuje zrobić to zaraz po świętach. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed organizowaniem dużych świątecznych spotkań. O szczegółach Michał Strzałkowski. Zaobserwowany po raz pierwszy w południowej Afryce Omikron ma najwięcej, bo ponad 50 mutacji w stosunku do pierwszego szczepu koronawirusa. Ponieważ większość z tych mutacji dotyczy tak zwanego białka kolca, które wirus wykorzystuje do atakowania komórek, naukowcy od razu podejrzewali, że przenosi się on między ludźmi szybciej niż dotąd znane warianty koronawirusa. Teraz dzięki wykonanym w kilkunastu krajach badaniom oraz zebraniu danych o ogniskach Omikrona w różnych częściach świata, Światowa Organizacja Zdrowia jest pewna, że ten wariant rzeczywiście infekuje ludzi z dużą łatwością. Mamy mocne dowody, że Omikron rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż Delta. Jest też coraz bardziej prawdopodobne, że osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy niestety mogą znów zachorować. Mówił sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Przy okazji wezwał te kraje, w których wciąż dozwolone są duże świąteczne czy noworoczne spotkania i wydarzenia, aby je odwoływały mimo społecznego niezadowolenia. Wskazał też na Stany Zjednoczone, gdzie Omikron już stał się wariantem dominującym, bo odpowiada za niemal 3/4 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 7 dni. W Europie zaś pierwszym krajem, gdzie zakażenia omikronem stanowią ponad połowę nowych infekcji, stała się Irlandia. Jeszcze w tym tygodniu dołączą do niej Wielka Brytania i Holandia. Dlatego holenderskie władze już w weekend wprowadziły ścisły lockdown, który ma potrwać aż do połowy stycznia. Zamknięte zostały restauracje i bary, a liczba osób, jakie będą mogły się spotkać w święta, została ograniczona do zaledwie kilku. Z kolei handlowcy narzekają, że w najlepszym sprzedażowo-przedświątecznym okresie otwarte pozostały jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie czy stacje benzynowe. To dla mnie bardzo niedobre, bo mój grudniowy dochód mocno spadnie, a ja przecież z tego sklepu żyję. Oczywiście sprzedaję też odzież czy akcesoria przez internet, ale to jest tylko 10-20% mojego obrotu. Resztę mam dzięki temu, że klienci mogą przyjść i ubrania zmierzyć. Mówi Andor van der Boom, który prowadzi swój sklep w Nijmegen. Holandia wprowadza lockdown mimo zaszczepienia się ponad 70% mieszkańców. Niemal 3/4 z nich uważa więc, według badań sondażowych, że osoby nieszczepiące się są samolubne i głupie. Ale niemal taki sam odsetek osób nieszczepiących się uważa, że nikt nie chce tak naprawdę zrozumieć ich motywacji. Dlatego socjologowie spodziewają się w Holandii poważnych rodzinnych sporów o szczepienia przy świątecznych stołach. Natomiast władze Niemiec i Wielkiej Brytanii wykluczyły obostrzenia na święta, ale po świętach należy się już ich spodziewać. Nowe restrykcje będą miały na celu ograniczenie kontaktów międzyludzkich. W ten sposób przygotujemy się na nowy wariant koronawirusa, który rozprzestrzenia się w Europie. Te restrykcje obejmą zarówno osoby zaszczepione, jak i niezaszczepione. Mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Według ustaleń Reutersa zamknięte mają zostać kluby i dyskoteki, a w kinach, teatrach czy lokalach gastronomicznych będzie mogło naraz przebywać mniej ludzi niż teraz. Z kolei Brytyjczycy skupiają się na ustaleniu, czy rzeczywiście, a takie nadzieje dają dane płynące z Republiki Południowej Afryki, COVID-19 wywołany przez wariant Omikron koronawirusa ma łagodny przebieg częściej niż w przypadku wariantu Delta. Najwcześniej pierwszych wiarygodnych danych spodziewamy się w okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, ale być może dopiero w styczniu. Powiem wprost, potrzebujemy mieć w szpitalach co najmniej 250 osób w różnym wieku i o różnym stanie ogólnym zdrowia, ale zakażonych Omikronem i mających wyraźne objawy. Dopiero obserwacja takiej grupy pozwoli nam wysnuć pewne wnioski. Zastrzega doradczyni brytyjskiego ministra zdrowia dr Susan Hopkins. Na razie w Wielkiej Brytanii, gdzie infekcji wariantem Omikron jest już ponad 10 tysięcy każdego dnia, zmarło tylko 12 osób zakażonych tym szczepem. Ale WHO przestrzega przed bagatelizowaniem Omikrona, bo nawet jeśli większość osób przejdzie taką infekcję łagodniej niż w przypadku Delty, to liczba zakażeń może być tak duża, że nawet dla tych najbardziej narażonych na ciężki przebieg może zacząć brakować miejsc w szpitalach. Relacjonował Michał Strzałkowski, a my niezmiennie zachęcamy do szczepienia. Przypomnę, że do tej pory w Polsce podano prawie 46 milionów dawek szczepionek. W pełni zaszczepionych jest prawie 21 milionów osób. Podano także ponad 5 milionów 800 tysięcy dawek przypominających. To Trójka, audycja popołudniowa za 16 minut 16. Yeah. 12 minut pozostało do godziny 16. Mroźna noc przed nami tej nocy. Na termometrach będzie od minus 15 stopni w Kotlinach Karpackich, minus 13 na Podhalu, na Suwalszczyźnie minus 10, co prawda w większości regionów minus 7, minus 3, no ale to też ciągle pod kreską. Najwyższa temperatura ledwie do zera nad samym morzem. To najbliższej nocy. Mroźna noc przed nami. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć a propos odmrażania zamków, że odmrażacz do zamka samochodowego włożony w samochodzie jest bezużyteczny, bo przyjdziemy rano i przypomnimy sobie, że właśnie on jest tam w środku. Ale na drugą nóżkę kiedyś też słyszałem uwagi słuchacza, który zostawił popularnej marki sok marchwiowy w szklanej butelce w samochodzie na noc. I to była mroźna noc, podejrzewam, że nawet nie jedna. I co się okazało, że nie zamarzł. No ale sokiem marchewkowym to chyba niedobry pomysł, by polewać to, co zamarznie nocą. No ale taka uwaga, że też się zdarzają takie sytuacje. Może coś z tego odmrażacza jest w innych produktach, być może także spożywczych. Może to tylko takie moje domysły. Jeśli państwo mają, jak mawiają politycy, mają państwo wiedzę na ten temat, to zachęcam. Dwie dwójki i siedem trójek. No ale my wiemy, że dron pomaga w walce ze smogiem i to dzieje się w Chełmie. Urządzenie wyposażone jest w mobilną stację pomiarową i to ona dokonuje szybkiej analizy składu chemicznego dymu pod kątem obecności substancji świadczących o spalaniu odpadów. No oczywiście mówimy o tym, bo sezon grzewczy i mroźna noc przed nami, a na Lubelszczyźnie, konkretnie w Chełmie, czuć różnicę w jakości powietrza, zwłaszcza teraz zimą, mówią sami mieszkańcy. Siwo się robi po prostu, jak zaczynają sezon grzewczy tamte osiedla, to jest ciężkie powietrze. Zależy od dnia na pewno. Czuć czasami, że nie jest tak, jak być powinna. W nocy, zwłaszcza wieczorem, jak się wychodzi, to ciężko oddychać. Zdarza się także w tych domach takich jednorodzinnych. Widać czarny dym. Straż Miejska Chełm, aplikant Piotr Kostecki. W tym sezonie po raz pierwszy jeździliśmy po osiedlach domów jednorodzinnych, badaliśmy dymy z komina. No i ważne, żeby ludzie nie spalali odpadów. Chcemy to wyeliminować. Dron startuje. Pobiera próbkę, mierzy i już wstępnie wiemy. Komendant Straży Miejskiej Mariusz Gałęziowski. To urządzenie umożliwia przede wszystkim weryfikację nawet kilkudziesięciu palenisk w ciągu zaledwie 2 godzin lotu, wskazując dużym prawdopodobieństwem, gdzie mogło dojść do złamania prawa. Ten dron jest wyposażony w szereg czujników, sensorów, po to, żeby można było wykryć lotne związki organiczne, to znaczy te, które wydzielają się podczas spalania m.in. mokrego drewna, drewna impregnowanego, lakierowanego, ale również formaldehydu, który wydziela się podczas spalania płyt wiórowych. Również te sensory badają związki podczas spalania substancji takich jak tworzywa sztuczne, gumy, czasopisma. No i oczywiście pyły zawieszone, które wydalają się podczas spalania paliw stałych. Jeżeli wytypujecie takie nieprawidłowości, to co można zrobić? Mamy prawo wejść do takiej posesji i pobrać próbki do analizy. Jeżeli to się potwierdzi, to taki właściciel może zostać ukarany mandatem. Amelia Staszowska, adiunkt w Katedrze Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechnika Lubelska. Nadal mamy bardzo duży udział niskiej emisji i ta niska emisja pochodzi ze spalania złej jakości węgla, bo najczęściej to jest stosowane paliwo przez Polaków oraz stosowanych urządzeń do spalania, czyli kotłów. Zazwyczaj są to kotły pozaklasowe, tanie, ale to przekłada się na jakość spalania, czyli dużą emisję pyłów zawieszonych, dużą emisję dwutlenku węgla, a pyły zawierają rakotwórczy benzopiren. Powinniśmy na pewno ograniczać niską emisję, czyli dążyć do tego, aby jak największa liczba osób wymieniła swoje źródła ciepła na niskoemisyjne. Damian Zieliński, gabinet prezydenta miasta Chełm. Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła, a także między innymi na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Urzędnicy pomogą wypełnić nam wniosek o dofinansowanie. W którym miejscu w województwie lubelskim sytuacja wygląda najgorzej? Trudne pytanie, ponieważ nie wszędzie znajdują się stacje pomiarowe, czyli nie mamy na bieżąco danych co do każdego punktu w województwie. Mniejsze miejscowości stanowią większy problem, jeśli chodzi o jakość powietrza, tą złą jakość powietrza i problem niskiej emisji, ponieważ nie ma tych stacji pomiarowych, o których wspomniałam i rzeczywiście zabudowa jednorodzinna sprzyja raczej stosowaniu indywidualnych źródeł ogrzewania. Tam jest bardzo duże stężenie pyłów zawieszonych, ale także dwutlenku siarki czy tlenku azotu. Natomiast w dużych aglomeracjach mamy scentralizowany dopływ ciepła, są sieci ciepłownicze. Jest to mit, że duże miasta